زلفي والليل إذا سجاد پاک محمد مصطفى مخي خيستا شمس الضحى پاک محمد مصطفى مخي خيستا شمس الضحى پاک محمد مصطفى ذکر تورات کی پاک اللہ کرے زیر استاف حق نبی عیسیٰ کرے پور تپ اسمان بند احمد یتا لند پا زمین کی محمد یتا مرد خوب لدلائی پرشتیا دا پاک محمد مصطفی مرد خوب لدلائی پرشتیا دا پاک محمد مصطفی زلفی واللیل اذا سجاد پاک محمد مصطفی مخی خیستا شمس و ضحا دا پاک محمد مصطفی مخی خیستا شمس و ضحا دا پاک محمد مصطفی کانی بوٹی تا تا سالمو ناکری شرمخ دی زنگل کی صفتو ناکری شواہ سی گویا تا تا سلام سارا وی کرانی دا دستا پنام سارا ستا پری سلات بندی گویا دا پاک محمد مصطفی سفری سلات بندی گویا دا پاک محمد مصطفی زلفی واللیل اذا سجاد پاک محمد مصطفی مخی خیستا شمس و ضحا دا پاک محمد مصطفی مخی خیستا شمس و ضحا دا پاک محمد مصطفی سرک دی دا سباستا پرنا باندے ستا دا مخشغلی دی پا دنیا باندے بیل رنجو توری سترگستا نبی ہر یو غاخ دی دور نڈیر صفا نبی مخد زلند بدر الدجاد پاک محمد مصطفی مخد زلند بدر الدجاد پاک محمد مصطفی زلفی واللیل اذا سجاد پاک محمد مصطفی مخی خیستا شمس و ضحا پاک محمد مصطفی مخی خیستا شمس و ضحا دا پاک محمد مصطفی ستانم چی ادیگی پہر زل سارا دوارا لبن خکل شیو لبل سارا ہر یومی مخکاری ستا صفا مینا سائی محمد منیر دستا مینا رقص دا کلم پو منستا دا پاک محمد مصطفی رقص دا کلم پو منستا دا پاک محمد مصطفی زلفی واللیل اذا سجاد پاک محمد مصطفی مخی خیستا شمس و ضحا دا پاک محمد مصطفی مخی خیستا شمس و ضحا دا پاک محمد مصطفی زلفی واللیل اذا سجاد پاک محمد مصطفی مخی خیستا شمس و ضحا دا پاک محمد مصطفی مخی خیستا شمس و ضحا دا پاک محمد مصطفی